Roviarii critică situația dificilă în care se află societatea CFR Marfă, iar biologii și biochimiștii se plâng de scăderea veniturilor, urmează și alte proteste. Pe data de 26 estimăm peste 10.000 de oameni. Ultima dată am fost 12.000, sper că acum să fim mai mulți. Și România va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a confirmat Liviu Dragnea, președintele PSD. Guvernul a luat această decizie în ședință, dar nu a făcut niciun anunț oficial. Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea magistraților pe propunerile de modificare a codurilor penale. Astfel, proiectele respective vor fi transmise către instanțe și parchete. Observațiile și propunerile formulate vor fi centralizate la CSM. Instituția urmând să emită ulterior un punct de vedere detaliat pentru fiecare proiect în parte. Îngrijorare la parchetul general cu privire la propunerile de modificare a codurilor penale și de procedură penală. Instituția consideră că articolele care ar putea afecta buna desfășurare a urmăririi penale trebuie reevaluate. Și dă și câteva exemple. Ioana Dumitrescu cu detalii. Propunerea de eliminare a arestării preventive pentru agresiune sexuală, corupere și act sexual cu un minor, furt, înșelăciune, abuz în serviciu, de lapidare, supunerea la rele tratamente, spălare de bani, instituirea condiției ca denunțul să fie formulat într-un anume termen, ori clasarea oricărei cauze dacă făptuitorul nu este identificat timp de un an, toate sunt prevederi care trebuie reevaluate. De asemenea, parchetul general consideră necesară o reevaluare a propunerilor de modificare a codului penal în condițiile în care se dorește în mod explicit dezincriminarea unor fapte grave, precum traficul de influență sau a unor infracțiuni de corupție sau de serviciu prin restrângerea categoriei funcționarilor publici. Ministerul Public se întreabă retoric de ce trebuie modificate articole constituționale și perfect valabile, fără a se ține cont de consecință. Reacție și din partea administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis critică dur unele dintre propunerile de modificare a codurilor penale depuse în Parlament de coaliția PSD-ALDE, pe care le consideră inacceptabile. Șeful statului avertizează asupra propunerilor cu dedicație. Este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinație pentru unele persoane care vremelnic acum ocupă poziții de decizie chiar în Parlament. PSD a decis să aștepte timp de 2 săptămâni propuneri de modificări pentru codul penal și pentru cel de procedură penală intrate în Comisia Iordache. Șeful Comisiei, Florin Iordache, a propus să fie chemați la dezbateri nu doar procurori și judecători, ci și profesori de drept penal din 6 centre universitare. Comisia Specială pentru Legile Justiției va relua discuțiile privind modificarea codurilor penale după vacanța de 1 mai. Are detalii Anca Simina. Șefii catedrelor de drept penal de la facultățile de stat din București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova și Sibiu, catedrele penale, cum le-a numit Florin Iordache, vor fi invitați la Comisia Parlamentară pe 2 mai, cel puțin formal. Ideile lor vor fi preluate doar dacă vor partidele. Data întâlnirii a stârnit noi contre între putere și opoziție. La final, varianta Iordache s-a impus însă. Altă intervenție. Față de situația cu legile justiției, aceste 2 săptămâni par un fel de cadou de Crăciun. Dar 2 mai vine după 1 mai, nu? Nu o să aveți aici decât parlamentari. Credem că un termen de 30 de zile este mai potrivit. Odată și odată tot trebuia să începem. Deci rămâne 2 mai ora 12. Declar ședința închisă, ne vedem. Cu mențiunea că pe dată n-am avut consens, adică a stabilit dumneavoastră unilateral. Vă mulțumesc! Comisia pornește la drum cu 3 propuneri de modificare a codurilor. PSD și ALDE ar dori înlesnirea eliberării condiționate din închisoare, dezincriminarea parțială a infracțiunii de favorizare a infractorului și dezincriminarea totală a infracțiunii de neglijență în serviciu. De asemenea, socialdemocrații și aliații lor propun ca o sentință să poată fi revizuită dacă nu e semnată de toți judecătorii care au participat la judecarea cazului. O asemănare izbitoare cu situația condamnării lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului, când sentința nu a fost semnată de Livia Stanciu, care se pensiona, ci de noua șefa Curții Supreme. Florin Iordache a negat însă orice intenție a coaliției de a da o lege pentru șeful PSD. Nici o lege nu este făcută pentru o anumită persoană. E adevărat că l-avantajează, de exemplu, pe domnul Dragnea? Legea, atunci când va fi promulgată, se aplică întregii societăți. Președintele Comisiei Parlamentare a admis însă că redefinirea abuzului în serviciu, cu sau fără prag valoric, se află pe lista de priorități a majorității parlamentare. Decizia ar urma să fie luată însă după 2 mai. Între timp, unele modificări aduse de Parlament legii privind statutul magistraților, una dintre cele trei legi ale justiției contestate de PNL, USR și înalta curte, au fost respinse din nou de Curtea Constituțională. În același timp, Curtea a dat undă verde celorlalte două legi ale justiției modificate de PSD, ALDE și UDMR. Cristian Citre. Printre modificările aduse legii privind statutul magistraților și respinse de Curtea Constituțională se numără răspunderea materială a judecătorilor și procurorilor. Astfel, Curtea a respins definiția dată de Parlament erorii judiciare, pe baza căreia un magistrat poate fi tras la răspundere. De asemenea, Curtea a respins și posibilitatea ca un act al Consiliului Suprem de Apărare a Țării să poată fi atacat în instanță de către orice persoană care are un interes legitim. Prevederea a fost introdusă la ultima modificare a legii privind statutul magistraților. Judecătorii constituționali au respins și abrogarea articolului 56 din lege care le permite procurorilor șefi să fie reînvestiți în funcție pentru un nou mandat. Legea privind statutul magistraților se va întoarce acum pentru a doua oară în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia Curții Constituționale. Acest lucru dă opoziției posibilitatea să o atace din nou la Curte. Celelalte două acte normative însă din pachetul legilor justiției vor fi trimise președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Șeful statului nu a spus ce va face exact, a precizat doar că are la dispoziție mai multe opțiuni care pot fi luate în vizor. Ascultați știrile Europa FM. Sindicaliștii Blocului Național Sindical pichetează astăzi la 11 Ministerul Transporturilor, critică situația dificilă în care se află societatea CFR Marfă. Protestatarii vor pleca în marș spre sediul guvernului. Liderii BNS susțin că situația este critică și în alte domenii, precum sistemul de sănătate. Protest va fi astăzi și la Ministerele Muncii și Sănătății. Biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar vor picheta cele două instituții între orele 14 și 16. Aceștia vor purta echipament complet de lucru în laborator, măști și ochelari de protecție, dar și mănuși. Salariații reclamă plafonarea sporurilor, lucru care a dus la scăderea veniturilor și cu 1400 de lei. De altfel, după protestele zilnice din ultima perioadă, sindicaliștii Sanitas au decis declanșarea grevei generale în data de 11 mai. Până atunci, pe 7 mai va fi organizată o grevă de avertisment, iar în 26 aprilie, în București, va avea loc un meeting cu peste 10.000 de oameni, spun sindicaliștii. Guvernanții nu au venit cu nicio soluție pentru angajații din sistemul medical, care au pierdut bani după aplicarea legii salarizării și a regulamentului de sporuri, spune liderul Sanitas, Leonard Bărăscu. Pe data de 26 estimăm peste 10.000 de oameni. Ultima dată am fost 12.000. Sper că acum să fim mai mulți. Sunt prea mari problemele și grijile ca să fim mai puțini. Cele trei puncte importante pe care le avem pentru declanșarea conflictului propus este contractul colectiv de muncă în primul rând, la nivel de sănătate și asistență socială. Este acel prag din lege, de aia spun de lege, acel 30% din articol care face parte din lege și care ne trage înapoi absolut cu totul, inclusiv cu regulamentul de sporuri și în ultimul rând ceea ce au cerut colegii noștri de la începutul manifestărilor noastre. Creștere salarială pentru toți colegii din sistemul de sănătate. Săptămâna trecută, ministrul Sănătății Sorina Pintea anunța că a ajuns la un acord cu managerii de spitale ca aceștia să suporte din venituri proprii minusurile salariale din luna martie, urmând ca apoi sumele să le fie decontate de guvern, lucru care nu s-a întâmplat până acum, susține sindicaliștii. L-ascultăm pe vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope. Nu s-au dat. Asta e o altă supărare a colegilor noștri, deși doamna ministru al Muncii, doamna ministru al Sănătății și reprezentantul Ministerului de Finanțe vinerea trecută ne-au promis o circulară. Nu avem astăzi, nu avem semnată, nu avem doar un extras din legea 95, nesemnată și neasumată de nimeni de parte guvernamentală. Asta, repet, e o altă supărare a colegilor noștri. Considerăm că am păsuit o săptămână să încercăm să stingem focurile pe care le vedeți și dumneavoastră că ard astăzi. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut ministrilor Sănătății, Muncii și Finanțelor ca până la sfârșitul acestei săptămâni să găsească soluții pentru problemele salariale din domeniul sănătății. Persoanele care doresc să treacă toată contribuția pentru pensie la pilonul 1 vor trebui să facă o cerere scrisă, iar cele care nu fac acest lucru rămân în continuare la pilonul 2, este ceea ce declară președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Și în fond, cred că trebuie să existe posibilitatea liberii opțiunea fiecăruia unde să-și pună banii din pensie. Practic sunt banii lui. Dacă vrea să rămână în continuare la pilonul 2 de pensii, foarte bine. Dacă vrea să treacă cu toată contribuția la pilonul 1 de pensii, iarăși e foarte bine. Deci noi suntem de părere că va trebui să se procedeze în felul următor. Cei care doresc să treacă la pilonul 1 contribuția, să facă opțiunea scrisă. Ceilalți care nu fac acest lucru rămân în continuare cu contribuția la pilonul. Declarațiile președintelui Senatului vin în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a anunțat că executivul va adopta până la sfârșitul lunii iunie un nou cadru legislativ pentru pilonul 2 de pensii. Iar Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, a anunțat că va fi creat un mecanism care va permite transferul pensiei de la pilonul 2 la pilonul 1 pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să opteze. Iar pentru că statul nu și-a respectat graficul de creștere a contribuțiilor la pilonul 2, pensiile administrate privat, românii au acum, după 10 ani de cotizat, 1,1 miliarde de euro mai puțin în conturi, spune Asociația pentru Pensii Private. Ascultați știrile Europa FM. Președintele PSD Liviu Dragnea a confirmat faptul că România își va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Într-un interviu la Antena 3, liderul partidului de guvernământ a spus că executivul a adoptat miercuri un memorandum în această privință. Palatul Victoria nu făcuse niciun anunț oficial, iar ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, nu se află în țară. Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Are o valoare simbolică uriașă acest gest al nostru, are o valoare foarte mare pentru administrația americană, suntem practic a doua țară care facem acest anunț, și este această decizie luată pe care am ieșit primată, o susțin, guvernul a acționat în consecință și încep procedurile. În decembrie 2017, președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitală a statului Israel, anunț ce a marcat o schimbare majoră a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu. Apoi, Guatemala a fost prima țară care a anunțat că își va muta ambasada în sprijinul deciziei Statelor Unite. De ce este atât de controversat acest anunț, aflăm de la Adriana Sârbu. Noua ambasada americană din Ierusalim ar urma să fie deschisă luna viitoare. Numeroși lideri internaționali au criticat decizia Statelor Unite, printre ei coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini. Iar în Consiliul de Securitate ONU, o primă moțiune care condamna această mișcare a căzut din cauza că Statele Unite și-au folosit dreptul de veto. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat ulterior un astfel de document cu 128 de voturi pentru la 9. 35 de state membre s-au abținut, iar România a fost unul dintre acestea. Israelul consideră orașul Ierusalim drept capitala sa eternă și indivizibilă, potrivit terminologiei utilizate de liderii săi politici. Autoritatea palestiniană vrea însă ca Ierusalimul de Est să devină capitala viitorului stat palestinian. Israelul a anexat Ierusalimul de Est, dar marile puteri și Națiunile Unite nu recunosc suveranitatea israeliană asupra întregului oraș, pe motiv că zonele trebuie negociate. Știrile Europa FM la final, temperaturi maxime cuprinse astăzi între 14 și 24 de grade, cel mai cald va fi în vestul Olteniei. Ploi de scurtă durată vor fi în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și la munte, iar la altitudini de peste 1800 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. După o dimineață cu ploi, cu tunete și fulgere, cer variabil astăzi în capitală și o temperatură maximă de 20 de grade. Ioana Brustur, capitanu, am ascultat știrile Europa FM Sport, acum Luca Pastia. Bună dimineața! CS Universitatea Craiova a învins-o cu 5-1 pe FC Botoșani în prima manșă a semifinalei Cupei României la fotbal. Reprimit în lot după ce a fost pedepsit pentru indisciplină, Băluța a reușit un hat-trick, primul gol înscris în minutul 12. Ceilalți marcatori au fost Gustavo din penalti și Mitriță, respectiv Axinte pentru Oaspeți. La pauză a fost 3-1. Ambele echipe au avut câte un gol anulat. Este cea mai categorică victorie obținută de Craiova în actualul sezon. Returul se va disputa la începutul lunii viitoare. Amintim, în cealaltă semifinală a Cupei României, AFC Hermannstadt a învins-o cu 1-0 pe Gazmetan Mediaș. Derbiul Fenerbahçe-Beşiktaş din semifinalele Cupei Turciei a fost suspendat din cauza incidentelor violente provocate de fanii gazdelor. Antrenorul lui Beşiktaş, fostul selecționer al Turciei, Senel Güneş, a fost lovit în cap de un obiect aruncat din tribune și a necesitat câteva puncte de sutură. El a fost apoi transportat la spital, fiindcă acuza amețeli. Din cauza că suporterii lui Fenerbahçe aruncau diverse lucruri spre gazon, arbitrul a decis să trimită cele două echipe la vestiare, dar pe tunel a ieșit o bătaie generală între fotbaliști. După câteva tentative nereușite de reluare a jocului, meciul a fost suspendat și va fi mai mult ca sigur pierdut la masa verde de Fenerbahce. Era 0-0 în minutul 57, iar Beşiktaş și juca în 10 din minutul 30, când fostul fundaș al lui Real Madrid, Pepe, a fost eliminat pentru un atac foarte periculos. La acest scor, Fenerbahce se califica în finală, fiindcă în prima manșă a fost 2-2. Amintim, cealaltă finalistă a Cupei Turciei este Akhisar Gençlikspor, care a trecut surprinzător de Galatasaray. Să mai spunem că în campionatul Turciei, cursa pentru titlu este foarte strânsă între patru echipe, toate din Istanbul. Galatasaray este lideră cu 60 de puncte, urmată la un punct de Beşiktaş și Başakşehir, iar Fenerbahçe are 57 de puncte. Apropo de suporterii noștri și de Academia Rapid CSEA Steaua, ce vorbeam, uite, tati, nu se face treaba ca lumea. Adică după ce în Grecia a fost Olympiacos PAOK Salonic, invers la Salonic, PAOK Salonic Olympiacos, suspendat pentru că a fost lovit în cap cu hârtie antrenorul oaspeților, aici l-au lovit cu ceva mai dur pe antrenorul tot al oaspeților. De la Beşiktaş s-a mai suspendat un meci, deci se suspendă meciuri, domnul Petreanu, sunt incidente violente în această zonă noastră balcanică. Da, confirm. Și la Rapid se atacau antrenorii dur din tribune, dacă se mai aduce aminte. A fost cazul Bricheta, e deja... Lasă, ăla era pe partea cealaltă, la peluza a doua. Vorbim de tribuna oficială, unde atacat dur a fost Cornel Dinu. Aduce aminte momentul cu Prosopu. Da. Aia înseamnă atacat. Trebuie curmată cumva violența. Am un exemplu petrecut în Liga a patra. Adevărul că e important nici să nu provoci atunci când e un moment. Un incident relatat de ziarul Sportul Sălăjean, care, așa cum scrie în frontispiciu, este ziarul de sport din județul Sălaj. Au și site pe net și relatează, mă rog, în Liga a patra, a avut loc un meci între Silvania Cehul Silvaniei și CSE Barcău Nușfalău. Ce-a făcut Rapidul cu CSE Barcău Nușfalău? Da. Așa. O fază controversată, atacantul de la Silvana, domnul trandafir Zoicaș, l-a luat la bătaie pe arbitrul Raul Horvat. Mă rog, a fost și suspendat timp de un an ulterior în urma acestui incident, dar conducătorul echipei Silvania, Cehul Silvania, domnul Horațiu Bogar, a declarat pentru publicația Sportul Sălăjean următoarele și aș dori să citez. Vă rog. Arbitrul, așa scrie, arbitrul, doar că vă spune arbitrul, dar reporterul în emoția momentului, da. Arbitrul a avut o prestație lamentabilă, iar la un meci de acest gen trebuia trimis un central cu experiență. Horvat, adică arbitrul, da? A fost depășit de nivelul jocului și a fluierat doar într-o direcție. Prima eliminare a fost absolut gratuită, iar de acolo a început totul. Jucătorul trandafir Zoicaș nu trebuia să recurgă la un astfel de gest și își merită suspendarea, zice conducătorul clubului, însă și arbitrul, adică arbitrul, trebuie tras la răspundere. Și vă rog să fiți atenți la această declarație a conducătorului de la Silvania, zice: nu înțeleg de ce arbitrul a început să fugă, fiindcă l-a iritat mai tare pe jucător. Până la urmă, dacă fugi de câine, el se ia după tine și te mușcă. Trandafir Zoicaș a cerut un faul clar, dar nu l-a primit. De acolo a pornit totul. Le-a declarat Horațiu Bogar pentru, repet, publicația Sportul Sălăjean. Ce l-a greșit și a fugit. Da. Dar nu fugi. Ai de la o palmă și îl lăsa în pace. Reflexul ăsta a fost când a fugit, precum câinele s-a repezit după el și l-a mușcat de gambă. Vai, vai, vai, vai, vai. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. It's a beautiful day for me to rock around your way. I want to know this thing. Sweet nightingale, why do you wake me so? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's quarter to three, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah. Morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's Revelation Day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a me cup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. It's Revelation Day. Oh, Nightingale, you broke a dream or I don't live on my own. Oh, Nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and